hogy itt van. Tehát az nem voltak ilyen nagyok? Mekkorák voltak? Aha. Aha. És mekkorára nőtt meg a görölténye? Nagyra? Ez édes volt. Aha. 10 kiló. Több mint 10 kiló. Ott is nagyok lettek, ahogy ott is kicsit lettek. Annyi szólt, hogy mennek a gyerekek a Disney. Fitz, légy szó, felé! Akkor nem is szól. Hogy is kendődik. Mézi, fel, mézi, mint egy valenta annyira. Meg azt nem tudod felfordulni, hogy kúl is, megyek. Na, az olyan betegesen beszél, mint te már. Hadd mézik össze-vissza. Rofalva. Nem nagyon semmi. Ma, Jó napot! Nincs van hozom. Akarok minni belőzni. Amíg én. Te gondolsz. Igen is. Köszönöm, hogy megengedted. Én köszönöm, hogy ez itt össze-vissza vagy meg. Majd a csúnyi.